Elende bonzenga bomwenda Elikia empelaka Pemenya tabernacle Zimana kante Mompelake Peokata mote mananga Toka bola kaba fleur, et l'amour était si belle. Les lona comme mon fait, poursuit mon salamkaï. La kosenga, c'est na Yahweh, abaisse la paix. Mon tatolina, c'est mon akobungana kante. Neo ya kojimbisa, akoloba kankuta. Bako sale la kamwa si zuana, tamani kakaye. Oyanga zuwe baby, pambalo kola mo pepe mo betin zete. Makasa makwe Nasi mamoto molinga Ema takaye Ebimi omote mamanga mama Nyo sompo baki miselinga yoka ima luche Bani mananga Boyoka nini sapalela Kalanga nzembo Boyoka kongwa kumzemba Mwali salama kwa Ya bolingo na ye Salam encore ya ma quella maio ya ali ma yo ya ti comme nous alors casa qui parmi ya bolingo yo pute na sourire ya ce que il y a pas bentica besace na yo seu adamu rappelle cola kitane ya eva di pidina lela ya basa ya ngoma ya bolingo yo Sherinanga Kamondo ngolelele Kamondo ngolo Maminanga Kamondo ngolelele Kamondo ngolo Ngalokumwe Lelele Kamondo Ayi wala ngalokumwe Kamondo ngolelele Kamondo Jimide ngalokumwe Kamondo ngolelele Kamondo Asane ali ngalokumwe Kamondo ngolelele Kamondo Bela ali ngalokumwe Kamondo ngolelele Kamondo Sayira ali ngalokumwe Kamondo ngolelele Bana Yesu ba oh mawana bana komiso ba kya mawana e mawana bana komiso ba tenu wado mawana bana Yesu ba mawana malokumwe lelele jimide malokumwe lelele mukarama malokumwe lelele saira malokumwe lelele Thank you. Elenge mo mwasi mpe mobali oyo alingi koyoka lisolo yanga na mamala detu oyo elenge mwasi mpe mobali oyo alingi koyoka lisolo yanga na maimariameo na embeli ye lonzembo tele kasi oyo ebimi ye na motema nanga El Shabab Historia statique. Ça va y aller. Mais c'est la compte de la yopo posanateu. Ora ya bania be con se vanero. Na ese po. Na to fatalita mama koya malasia we. Nadia na tempe la bopeka li mote mananga Na to amoni manati ka bongo makinyo Ifani suna yo ya botepe sumi Kupu meliva Oyo elenge mwasine taleli na ye yansamo Eleke se makasi ya mondo ki bati masasi tina monoko Il sifi kaka talaya aseki siyo okomi eme Ya banza sinyo sona mondi yo Ina mayo yo Ina yomba yomba boyo kaka isolo Ina yomba yomba Ina mkia mwangana yo Ina yomba yomba boyo kaka isolo Ina yomba yomba Ina maluka kola siyo masukide